Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura chce zmiany orzeczenia w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Szef irańskiej dyplomacji jest w Islamabadzie, ale nie zamierza się spotykać z Amerykanami, którzy są w drodze na rozmowy pokojowe. Kosić czy nie kosić trawy? Oto jest pytanie. Prokuratura w Sosnowcu uważa, że tylko całkowita izolacja podejrzanego pozwoli na rzetelne prowadzenie śledztwa w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował dziś o tymczasowym areszcie dla 57-latka, ale podejrzany może go uniknąć, jeśli wpłaci 40 tysięcy złotych kaucji. Prokurator Bartosz Kilian uważa, że podejrzany powinien pozostać w areszcie ze względu na powagę sprawy, grożącą karę i ryzyko ucieczki. Dodaje, że ważną rolę w śledztwie odegra smartfon 57-latka. Będziemy z całą pewnością analizować przede wszystkim zawartość telefonu tego mężczyzny, by zweryfikować, czy urządzenie to było używane w momencie zderzenia z pokrzywdzonym. Prokurator ma obowiązek bieżącego weryfikowania, czy tymczasowe aresztowanie jest niezbędne. Podejrzanemu może grozić do 8 lat więzienia. Łukasz Litewka został dziś pośmiertnie wyróżniony za zasługi dla Śląska. Jednogłośnie zdecydowała o tym kapituła odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego. To uhonorowanie działalności społecznej Łukasza Litewki, mówi Marek Bieniek z kapituły wyróżnienia. Działalność charytatywna i społeczna pana posła jest szeroko znana, przede wszystkim inicjatywa Team Litewka. Pomoc dzieciom, osobom potrzebującym oraz zwierzętom. Znaka honorowa za zasługi dla województwa śląskiego to najwyższe regionalne wyróżnienie. Chaos wokół amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych. Do Islamabadu udają się amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi jest już w stolicy Pakistanu, ale irański MSZ zaprzecza, aby było planowane bezpośrednie spotkanie ze stroną amerykańską. Ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, dr Bartosz Bojarczyk, ocenia, że Teheran ma teraz więcej asów w rękawie. Stany Zjednoczone teraz jakby mają tą gorszą pozycję negocjacyjną, bo to im zależy na otworzeniu ciśniny Ormus, którą kontroluje Iran. Grozi atakami na statki, które będą przepływały bez jego zgody. No, o sytuacji na Bliskim Wschodzie będziemy mówić szerzej w audycji międzynarodowej, która rozpocznie się po serwisie. Przed kancelarią premiera protest osób związanych ze środowiskami LGBT. Wyrażają swój sprzeciw wobec opieszałości rządu w sprawie umożliwienia transkrypcji małżeństw jednopłciowych. My po 41 latach wzięliśmy ślub w Wiedniu, ale to jest bardzo upokarzające dla ludzi, którzy są Polakami, że muszą jeździć do innych krajów, przed urzędnikami innych państw, ślubować sobie sprawy dla siebie najważniejsze. Mówił pan Grzegorz, a jego partner dodaje... Ponad 40 lat jesteśmy ze sobą razem w związku. Płacimy podatki, pracujemy w tym kraju i to nie może być tak, że nie mamy własnych praw. Protest to pokłosie wydanego w ubiegłym miesiącu wyroku NSA, który nakazał dokonanie transkrypcji warszawskiemu Urzędowi Stanu Cywilnego. Rząd zadeklarował opracowanie rozporządzenia i wytycznych, ale dokumenty do tej pory nie powstały. Kosić czy nie kosić trawy? Odpowiedzi na to pytanie próbują udzielić naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po trwających kilka lat badaniach opracowali internetową aplikację, która pokazuje wpływy częstotliwości koszenia na faunę i florę. Co w trawnikach piszczy, sprawdzał Paweł Pawlica. Z badań przeprowadzonych na 70 poletkach doświadczalnych Uniwersytetu wynika, że trawę warto kosić mozaikowo, czyli tylko wybrane fragmenty, a tam, gdzie nie jest to konieczne, lepiej nie kosić zbyt często. Absolutnie nie mówimy o tym, żeby całkowicie nie kosić. Mówi Joanna Kaiser-Bong z Wydziału Biologii UJ-u. Różnorodność uzyskujemy właśnie takim ekstensywnym, czyli nieintensywnym koszeniem, maksymalnie kilkukrotnym w roku. Naukowcy przeprowadzili też badania społeczne wśród pasjonatów. Ogrodnictwa. Koszenie to hobby, koszenie to forma spędzania wolnego czasu, koszenie to również regulacja emocji. Mówi Ewelina Milewska z Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacze z kilku wydziałów opracowali specjalną aplikację. Pozwala ona zaplanować mądre koszenie trawników. Uzupełniona została o informacje, jakie gatunki owadów i roślin będą rozwijać się w trawie w zależności od częstotliwości koszenia. Kraków, Paweł Pawlica. Polskie Radio. Na aplikację Kosić czy nie kosić można znaleźć na stronie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ-u. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora sporo słońca, na północy miejscami przelotne opady deszczu. Uwaga na silny wiatr. W północnej części kraju w porywach do 70 km na godzinę. Na pozostałym obszarze porywy do około 60 km na godzinę. Autopromocja. Drogie słuchaczki, drodzy nocni słuchacze, dokąd zmierzacie? Przed nami słuchowisko zabawne z nocnym radiem w jednej z ról, ale czy ze szczęśliwym zakończeniem? Martyna Wawrzyniak. Jazda. Reżyseria Julia Mark. W roli głównej wystąpiła Justyna Wasilewska. Ku życiu przecież zmierzasz. Zapraszam na scenę teatralną Trójki Julia Mark, reżyserka. To dzisiaj po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu, a postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami. Poznaj Audi A6 Business Edition z pakietami Comfort, Technology i Exterior. W wyjątkowej ofercie, dostępnej dla klientów biznesowych i indywidualnych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Chcę rzucić palenie. Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm. Desmoxan. I już nie palisz. Dawno, dawno temu w odległej krainie czerwony kapturek szedł z koszykiem wafli Rochen do domu swojej babci, gdy nagle wyskoczył wilk. Czerwony kapturku, niesiesz wafle Rochen? Cóż, tak. Chcesz spróbować? Bajecznie pyszne te wafle Rochen. Dla tych, którzy po prostu nie mogą się oprzeć chrupaniu. W całej tej historii zostało też trochę wafli Rochen dla babci. Wafle Rochen. Bajecznie pyszne wafle. Wafelki Rochen. I chrupali długo. I szczęśliwie. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Szukasz narzędzi i części do auta? Jak tak, to kieruj się na Allegro. Planujesz naprawę? Oszczędzaj na częściach i zamawiaj z wygodną dostawą. Prowadzisz warsztat? Wybierz sprzęt dla profesjonalistów w super niskich cenach. Jak motoryzacja, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 16:00. Audycja międzynarodowa. Pierwsze od dwóch dekad wybory lokalne w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Czy to szansa dla Palestyńczyków na nową reprezentację polityczną w cieniu okupacji przez Izrael, którego władze chcą pogrzebać ideę stworzenia państwa palestyńskiego? Czy ostatnie porażki Donalda Trumpa i jego rządu są obciążeniem dla prawicy nie tylko w USA, ale także na przykład w Europie? Przed 17:00 odpowiedź także na pytanie, jakie lekcje z porażki Viktora Orbana wyciągnie zwycięzca wyborów w Bułgarii, Rumen Radew, Michał Jakubik, Paweł Turski, Marcin Walter. Zapraszamy na audycję międzynarodową. Power to the people. Władza dla ludzi, słowami piosenki Johna Lennona wchodzimy w temat wyborów w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Audycja międzynarodowa. Lokale wyborcze na terenie Strefy Gazy z powodu ograniczeń w dostawach prądu powinny być właśnie zamykane, a te na terenie Zachodniego Brzegu będą otwarte jeszcze przez 2 godziny. Na obu palestyńskich terytoriach trwają pierwsze od ponad 20 lat wybory lokalne. To znamienne także w kontekście tego, że obecne ultraprawicowe władze Izraela dążą do pogrzebania idei państwa palestyńskiego. Mamy połączenie z Bejrutem. W stolicy Libanu jest korespondentka Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie Milena Rashid-Szechab. Dzień dobry, Mileno, witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Wiadomo, że każde wydarzenie w Strefie Gazy czy na Zachodnim Brzegu niesie ze sobą duże ryzyko. Nie inaczej jest także przy tak ważnych i historycznych wyborach. Czy w Strefie Gazy przebiegały i czy na Zachodnim Brzegu jeszcze przebiegają one bezpiecznie? No bo trudno sobie wyobrazić, by dzień głosowania w zniszczonej wojną w Strefie Gazy, gdzie ma miejsce katastrofa humanitarna, gdzie są wciąż problemy z dostawami jedzenia i leków, łatwo było przeprowadzić. Tak, to nie było łatwe, dlatego zdecydowano się, że te wybory w Strefie Gazy, pierwsze wybory od 20 lat ponad, one będą dość symboliczne, to znaczy nie w całej strefie, wybrano tylko jedno miasto, jest to Deir el-Balah. To jest takie miasto, jedno z większych w Strefie Gazy, które stosunkowo było najmniej zniszczone w czasie ostatniej wojny i ono jest na tyle niezniszczone, że można tam było przeprowadzić najpierw kampanię wyborczą i rzeczywiście to miasto było oklejone plakatami i można też było uruchomić lokale wyborcze w całym mieście, co też jest ważne, no bo w Deir el-Balah się schroniło też sporo ludzi z innych części Gazy. Wyborców, uprawnionych do głosowania na listach jest 75 tysięcy i wygląda na to, że sporo ludzi weźmie w tym udział, bo to jest dla nich taki naprawdę bardzo ważny moment. Milena, upraszczając skomplikowaną układankę polityczną, wyjaśnijmy. Strefa Gazy do czasu ostatniej wojny z Izraelem była pod kontrolą Hamasu. To było od 2007 roku. Autonomia palestyńska z kolei to partia Fatah. W wyborach swoich kandydatów nie wystawił Hamas. Większość kandydatów to reprezentanci Fatahu i niezależni. Czy to nie będzie powodem problemów czy jakichś kontrowersji? To jest bardzo dobre pytanie. Hamas mówi, że to była jego decyzja, żeby nie brać udziału w tych wyborach, że to była kwestia bezpieczeństwa, że to były kwestie techniczne. I to na pewno jest część prawdy, ale to też jest kwestia takiego sprawdzam, jak dzisiaj jest ten Hamas postrzegany właśnie po tych ponad dwóch latach wojny. Więc myślę, że dla nich bezpieczniejsze było nie brać udziału. Natomiast te wybory teraz, to, że one się odbywają jednocześnie na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, nawet jeśli to jest tylko część tej Strefy Gazy, one są postrzegane jako takie symboliczne pokazanie jedności tych dwóch części terytoriów palestyńskich, że to jest jakoś tam jedna Palestyna. Tak to jest postrzegane również przez samych Palestyńczyków. A o co idzie stawka w tych wyborach? Bo wiemy, to są wybory lokalne. Tematy lokalne zdominowały tę kampanię wyborczą, ale zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę jest to test dla tych rozbitych, skonfliktowanych różnych palestyńskich sił politycznych. Test spraw niekoniecznie lokalnych. Tak, to prawda, ale też pamiętajmy o tym, co widać zwłaszcza na Zachodnim Brzegu, jak te wybory przebiegają, że to jest też pokazanie, jak Palestyńczycy będą sobie radzić z okupacją izraelską, bo to widać nawet w samym przebiegu tych wyborów. To, że na przykład w wielu miejscowościach jest bardzo ciężko dotrzeć do lokali wyborczych, bo główne drogi są zamknięte, ludzie naprawdę muszą gdzieś tam jechać bocznymi drogami, przedzierać się, to jest dla nich naprawdę wyzwanie, to też pokazuje, z jakimi wyzwaniami te nowe władze lokalne będą się musiały mierzyć, bo to one podejmują takie decyzje bardzo blisko życia. I oczywiście tak naprawdę no to wszystko zależy od tego, na ile pozwoli Izrael, na ile Izrael będzie chciał ingerować w tą sytuację na zachodnim brzegu. Wiemy, że chce bardzo i to widać chociażby po tym, z jakimi problemami mierzą się ci ludzie na co dzień i z jakimi problemami mierzą się właśnie w tych takich najbardziej podstawowych komórkach, czyli właśnie na poziomie rad gminy, na poziomie rad miejskich, bo to są często decyzje na przykład dotyczące ziemi, dotyczące sprzedaży nieruchomości, tego, że... A pamiętajmy, że te prawa wprowadzone w ciągu ostatnich miesięcy bardzo ograniczają w ogóle władzę Palestyńczyków na tym terytorium. Pamiętajmy, chyba w lutym była wprowadzona taka ustawa, która właściwie daje Izraelczykom możliwość kupowania ziemi na zachodnim brzegu, co dotąd było niemożliwe. I oni już nie muszą pytać żadnych lokalnych władz. Więc na pewno ta władza samorządowa się kurczy, ale no, cały czas jest i dla tych Palestyńczyków jest to bardzo ważne, żeby podjąć decyzję o tym, jak demokratycznie tę władzę wybrać. Przekonamy się wkrótce, czy te wybory to szansa na wyłonienie jakiejś stabilnej, wolnej, być może od Hamasu reprezentacji politycznej dla ludności palestyńskiej. Milena Rashid-Szehab, korespondentka Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie, była gościnią audycji międzynarodowej. Milena, spokojnego wieczoru w Bejrucie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. A my zostajemy przy temacie wyborów w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu. Agnieszka Lichnerowicz wytłumaczy teraz, dlaczego nie odbywały się one przez ostatnie dwie dekady i narysuje perspektywę, jaka stoi przed ludźmi, którzy dziś stawili się w lokalach wyborczych. Ostatnie wybory samorządowe w Strefie Gazy odbyły się w 2005 roku. Ostatnie ogólnopalestyńskie głosowanie w enklawie na kandydatów do parlamentu przeprowadzono w roku 2006. 34-letni Adam al-Bardini będzie więc po raz pierwszy w życiu miał możliwość zagłosować. Słyszę o wyborach od urodzenia, ale z powodu wszystkich tych okoliczności wybory się nie odbywają. Po raz pierwszy bierzemy w nich udział, aby zmienić narzuconą nam rzeczywistość. Ale jak wyjaśnia rzecznik Centralnej Komisji Wyborczej Farid Tamala, w Gazie głosowanie zostanie zorganizowane tylko w jednej kontrolowanej przez Hamas miejscowości, stosunkowo mniej zdewastowanej przez ostatnią wojnę Izraela niż inne miasta, ale nawet tam w grudniu 2024 roku izraelskie siły zbombardowały budynek Urzędu Miejskiego, zabijając ówczesnego burmistrza i jego współpracowników. To polityczne przesłanie o jedności terytoriów palestyńskich i palestyńskiego systemu politycznego. To sygnał o tym, że wybory nawet jeśli tylko w jednym mieście w Strefie Gazy, ale odbędą się równolegle z zachodnim brzegiem. Od 20 lat Gazą niepodzielnie rządzi Hamas. Organizacja ta wygrała ostatnie wybory, ale próby zbudowania potem wspólnego rządu Hamasu z jego głównym rywalem, czyli Fatahem, zakończyły się fiaskiem i doprowadziły do konfliktu. W 2007 roku Hamas zbrojnie przejął kontrolę nad Strefą Gazy. Od tego czasu mamy dwuwładzę. Fatah rządzi na zachodnim brzegu, a Hamas w Gazie. Rywalizacja między tymi ugrupowaniami oraz, jak podkreśla dr Magdalena Pycińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, działania Izraela blokowały kolejne próby zorganizowania demokratycznego głosowania. Zawsze Izrael miał bezpośredni także wpływ na wybory, dlatego że kontrolował granice, przepływ materiałów nawet wyborczych. I oczywiście Hamas chciał brać udział w tych wyborach za każdym razem, więc Fatah chciał bojkotować Hamas, zakazać jego udziału, taki impas, już nie mówiąc o bojkocie na arenie międzynarodowym, no i okresowych wojnach, które miały miejsce po 2006 roku, 2012-2014, później okresowy 2018-2021, więc też ciągła okupacja i wojna powodowała to, że zorganizowanie tego typu wyborów oczywiście rodziło kolejne problemy. Zdaniem części ekspertów te zewnętrzne wpływy były wygodną wymówką tak dla Hamasu, jak i Fatahu, którym demokratyczna kontrola nad ich władzą nie jest na rękę. Hamas rządzi Gazą niepodzielnie, walczy z wolnością słowa, z wolnością zgromadzeń i swoimi przeciwnikami. Natomiast na zachodnim brzegu od ponad 20 20 lat prezydentem jest Mahmud Abbas, który po śmierci charyzmatycznego Yasira Arafata wygrał wybory. Powinniśmy to zwycięstwo w pierwszej kolejności ofiarować duszy mojego brata, prezydenta męczennika Yasira Arafata. Abbas wygrał 4-letnią kadencję, ale rządzi do dziś. Tak jak partia Fatah, z którą jest związany. Abbas również systematycznie ograniczał swoich politycznych rywali i coraz bardziej autorytarnie tłumił sprzeciw. Ale nie można wyborów rzeczywiście odizolować od kontekstu międzynarodowego. Niestety tutaj Palestyńczycy nie mają pełnej suwerenności, nawet jeżeli chodzi o swoje własne wybory. I były naciski z zewnątrz, to do Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, oczywiście już mówiąc o Izraelu. Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania, Kanada i wiele innych organizacji uznaje Hamas za organizację terrorystyczną, bo jak twierdzą, odrzuca on istnienie państwa Izrael, co jednak dekadę temu złagodził, ale też Hamas oczywiście wielokrotnie dopuszczał się masowych ataków na ludność cywilną. Tutaj nie chodzi głównie o kwestię demokracji, bo w przypadku Palestyńczyków to jest najmniejszy problem, tak można powiedzieć, bo chodzi o życie codzienne. Dla Palestyńczyków liczy się efekt. Fatah może się reklamować jako partia demokratyczna, ale nie ma żadnego efektu na miejscu, bo jest niezwykle uzależniona od Izraela. Kandydaci w Deir al-Balah i na zachodnim brzegu obiecywali w kampanii przed dzisiejszym głosowaniem naprawę usług komunalnych, wodociągów, śmieci, mieszkań, dróg, szkół. Jednak jak podkreśla dr Pycińska, w Gazie, w Deir al-Balah, żadna z głównych partii nie wystawiła swoich list. Hamas nie bierze udziału, ale popiera zorganizowanie głosowania i zapowiada, że odda władzę zwycięzcom. Nie znaczy to też, że ludzie związani z Hamasem nie startują z jednej z czterech list. Jest tutaj duży także bojkot ze strony innych 5 partii, głównie lewicowych. Dlaczego? Dlatego, że Fatah podał, że tylko ci kandydaci, którzy podpiszą oficjalną deklarację poparcia dla rozwiązania dwupaństwowego i dla poparcia istnienia państwa izraelskiego, tylko ci kandydaci mogą brać udział. Bardzo wielu stowarzyszeń humanitarnych, organizacji cywilnych twierdzi, że to jest niezgodne z prawem, czyli nie może być żadnego nacisku z zewnątrz ani postawionych warunków. I najprawdopodobniej wyjdzie z tego, że to Fatah wygra oficjalnie na zachodnim brzegu. Dlaczego takie wymogi Fatah wprowadził? Chodzi o to, żeby Stany Zjednoczone uznały te wybory. Abbas zawsze się bał bojkotu na arenie międzynarodowej, gdyby dopuścił na przykład Hamas do tychże wyborów, bo pamiętajmy, jaka jest obecna retoryka, że Hamas ma całkowicie nie brać udziału w życiu politycznym społeczności palestyńskiej. Problem polega na tym, że po wyborach Palestyńczycy nie mają żadnej infrastruktury decyzyjnej. Wszystko będzie kontrolowane przez Radę Pokoju. Mamy zagraniczne firmy, które mają zarządzać strefą Gazy. Palestyńczycy mają być robotnikami, którzy będą odbudowywać i konsumentami pewnych produktów. Tylko tyle. Badania sondażowe z ostatnich miesięcy wskazują, że przeważająca większość Palestyńczyków domaga się odejścia prezydenta Abbasa. Pokazują, że pomimo przemocy Hamas cieszy się większym poparciem niż Fatah, zarówno w strefie, jak i na zachodnim brzegu, ale poparcie dla Hamasu gwałtownie spada. Dzisiejsze głosowanie nie rozwiąże problemu braku legitymacji przez rządzących na zachodnim brzegu oraz nie rozwiąże problemu rosnącej frustracji Palestyńczyków, którzy nie czują się przez elity reprezentowani. Do informacji, które przekazały w ostatnich minutach Milena Rashid-Szechab i Agnieszka Lichnerowicz, dorzucę jeszcze jedną. Wyniki wyborów w strefie Gazy i na zachodnim brzegu mamy poznać jeszcze dziś wieczorem albo jutro. Znów iskrzy na linii. Stany Zjednoczone, Europa. Ujawnione dokumenty Pentagonu, maile, które ponoć wyciekły z tego Departamentu Wojny, wskazują, że Waszyngton rozważa wykluczenie Hiszpanii z NATO i wycofanie poparcia dla Wielkiej Brytanii w sprawie statusu spornych Falklandów u wybrzeży Argentyny. Echem odbił się także wywiad Donalda Tuska dla Financial Times i jego obawy, czy w razie wojny w Europie Stany Zjednoczone pośpieszą sojusznikom z pomocą. Michał Strzałkowski. Spięć między Stanami Zjednoczonymi a krajami europejskimi dochodzi niemal od samego początku drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Amerykański przywódca mocno ograniczył bowiem wsparcie dla broniącej się przed rosyjską napaścią Ukrainy, nakładał na Unię Europejską karne cła, czy domagał się od Danii przekazania zwierzchnictwa nad Grenlandią. Teraz osią sporu jest wojna z Iranem. Trump domagał się europejskiej pomocy przy wojskowym odblokowywaniu cieśniny Ormus. Europa wolała zaś stawiać na dyplomację, a nie na siłę. Amerykańskiego prezydenta szczególnie rozjuszyła Hiszpania, która odmówiła udostępnienia amerykańskim siłom powietrznym swoich baz do przerzutu wojska i sprzętu na Bliski Wschód. Od Trumpa obrywało się też w tej sprawie m.in. Brytyjczykom, Francuzom i Włochom. Mamy bardzo dobrych sojuszników i mamy bardzo złych sojuszników. A wydaliśmy biliony dolarów na NATO. I gdy prosimy o pomoc, to jej nie dostajemy. Prawdę mówiąc, to my tej pomocy nie potrzebowaliśmy. Poprosiłem o nią, żeby po prostu sprawdzić, co się stanie. I okazało się, że NATO jest papierowym tygrysem. Mówił Trump na początku kwietnia i głośno rozważał, czy nie wycofa Stanów Zjednoczonych z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Teraz do mediów wyciekła jednak wewnętrzna komunikacja amerykańskiego Pentagonu, w której opisano inne potencjalne kary dla tych sojuszników, którzy szczególnie zdenerwowali Trumpa. Według ujawnionych e-maili Waszyngton zastanawia się na przykład nad zawieszeniem lub nawet wykluczeniem Hiszpanii z NATO. Hiszpański premier Pedro Sánchez odrzucił jednak taką możliwość. Nie opieramy się na żadnych mailach, tylko na oficjalnych dokumentach Stanów Zjednoczonych. Stanowisko Hiszpanii jest jasne. W pełni współpracujemy z naszymi sojusznikami, ale tylko w granicach prawa międzynarodowego. Wypełniamy nasze sojusznicze zobowiązania, a sojusznicy wypełniają swoje zobowiązania wobec nas. Wcześniej Sánchez mówił zaś, że trudno wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem traktować jako problem natowski, bo sojusz ma charakter obronny, a na Bliskim Wschodzie to Amerykanie atakują. Militarnego wsparcia dla Amerykanów odmówiła też Wielka Brytania. Według ujawnionych maili Waszyngton chciałby za to Londyn ukarać wycofaniem mu poparcia w sporze z Argentyną o Falklandy. Zwłaszcza, że argentyński prezydent Javier Milei to obecnie jeden z najważniejszych sojuszników Trumpa na świecie. Zdaniem eksperta w dziedzinie obronności w Egmont Institute w Brukseli, doktora Svena Biskopa, ujawnienie e-maili nie było przypadkowe i miało po prostu wywrzeć nacisk na Europę. Nie ma w NATO mechanizmu zawieszenia kraju członkowskiego. Nie ma mechanizmu jednostronnego wykluczenia kogokolwiek decyzją samych Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie mówienie takich rzeczy podważa jedność sojuszu, który opiera się na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlatego też Waszyngton stawia na takie właśnie przecieki, a nie na oficjalne wypowiedzi kogokolwiek z administracji rządowej. Ale w relacjach transatlantyckich jest coraz gorzej. Nasila się też powątpiewanie w to, czy w razie jakiegoś konfliktu Stany Zjednoczone pospieszą europejskim sojusznikom z pomocą. Takie wątpliwości wyraził otwarcie w wywiadzie dla dziennika Financial Times polski premier Donald Tusk, przypominając lekceważenie, z jakim Donald Trump potraktował w zeszłym roku wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium naszego kraju. Później szef polskiego rządu swoją wypowiedź jednak łagodził, mówiąc przy okazji szczytu Unii Europejskiej na Cyprze, że chciał, jak to ujął, wstrząsnąć tymi, którzy żyją w złudzeniach. Rosja przygotowuje się do kolejnych aktów agresji. My to wiemy, tam się to nie wydaje, tylko my to wiemy. I dlatego my nie możemy poprzestać wyłącznie na deklaracjach, gwarancjach, traktatach. My musimy mieć praktyczne decyzje, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa naszej granicy. W ostatnim czasie w Stany Zjednoczone jako niezachwianego sojusznika Europy wątpił też prezydent Francji Emmanuel Macron. Tyle Michał Strzałkowski. Za chwilę będziemy kontynuować ten temat, bo profesor Małgorzatę Zacharę-Szymańską zapytam, czy Trump nie jest obciążeniem nie tylko dla Europy, ale także w USA, dla tamtejszej prawicy. I'm Przy takim natężeniu działań i słów Trumpa, których nie rozumieją jego sojusznicy, nie ma tygodnia, by wers piosenki R.E.M. Kończy się świat, który znamy, nie nabierał wciąż sensu. Audycja międzynarodowa. Trudne relacje amerykańskiej prawicy z Donaldem Trumpem dają sobie coraz częściej znać. Te pęknięcia widoczne są także w ruchu MAGA, czyli Make America Great Again. Pojawiają się również pytania w europejskiej prawicy. Czy warto inwestować w Trumpa, czy nie będzie dla niej obciążeniem? Mocny sygnał ostatnio dostaliśmy z Węgier. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak zwykle miło panią gościć, pani profesor. Zacznijmy od Trumpa, od Orbana, od jego porażki na Węgrzech. Jest ona traktowana przez część komentatorów jako prognostyk problemów globalnego ruchu MAGA. Orban był pionierem tej nieliberalnej demokracji i poniósł sromotną klęskę. Czy to jest sygnał, który Trump powinien potraktować poważnie? Być może Donald Trump powinien poważnie potraktować ten sygnał. Nie sądzę, żeby to uczynił, bo on nie ma takiego zwyczaju, żeby wsłuchiwać się w to, co dzieje się szczególnie na scenie międzynarodowej, szczególnie w tych okolicach, które odległe są od Białego Domu i od Waszyngtonu. Ale no, pytanie też brzmi, czy to nie jest przedwczesna diagnoza, dlatego że w istocie Viktor Orban sformułował, czy też skatalizował takie założenia ruchu rozczarowanych, które no, potem rozlały się po całym świecie, bo niemalże w każdym państwie demokratycznym mamy do czynienia z rosnącą frakcją rozczarowanych. Natomiast no, rozczarowanie, szczególnie rozczarowanie w polityce, szczególnie wobec tych oczekiwań wobec państwa i polityków i sfery publicznej, wydaje się być cechą stałą. Czy ono zniknie wraz z zejściem ze sceny politycznej Viktora Orbana? Nie sądzę. Być może to wpłynie, to co się wydarzyło w Europie, wpłynie na uzasadnienia, na te wątki, które wybrzmiewają w narodowej, amerykańskiej debacie o to, czy MAGA, czy to już koniec MAGA, czy też jednak ten ruch się utrzyma na takim politycznym szczycie. Ale no, to chyba za wcześnie, żeby prognozować zmierzch tego stronnictwa rozczarowanych. Do MAGA byśmy wrócili jeszcze w naszej rozmowie, pani profesor. Chciałbym jeszcze zostać przy tym wątku węgierskim. Renata Grochal w tym tygodniu w rozmowie bez uników pytała polsko-amerykańską publicystkę Ann Applebaum, jak porażka Orbana może rezonować na wizerunek Trumpa, który poparł Orbana w kampanii wyborczej. To też jest taki sygnał dla skrajnej prawicy europejskiej, że jednak relacje z Trumpem czy z Vancem to może nie być pozytywne. No już widzimy na Włoszech na przykład. Giorgia Meloni się pokłóciła z Trumpem o jego ataki na papieża. No jest fakt, że Trump nie tylko go krytykuje, ale atakuje w taki wulgarny język. No to jest dla Włoszów nie do akceptowania. Więc Trump zaczyna być dla nich wszystkich problem. No bo on jest jednak antyeuropejski, dosyć otwarty teraz, antyunijny, antynatowski. Trudno też nawet spróbować być z nim, czy kolegizować z nim, bo on może w każdej chwili wrócić na kimś i atakować. No Meloni był jego koleżanka, a już nie. No więc... Więc to jest trochę ryzykowne nawet mieć z nim jakikolwiek kontakt. Najpierw zapytałem panią, czy Trump weźmie pod uwagę, rozwagę to, co zdarzyło się Orbanowi. A teraz zapytam właśnie to, co Renata zapytała Ann Applebaum. Czy dla europejskiej prawicy to powinien być temat do rozważania? No, europejska prawica już od jakiegoś czasu zachowuje pewną wstrzemięźliwość w wypowiedziach i w takim entuzjastycznym poparciu dla Donalda Trumpa. Natomiast tu głównym problemem jest właśnie Donald Trump. Czy mój pogląd na tę sprawę absolutnie nie różni się od tego wygłoszonego wcześniej przez Ann Applebaum. Czyli Donald Trump, pomimo że prezydent mocarstwa, pomimo że zwykle było tak, bo tak się układa ta dysproporcja sił, że pewna zażyłość, czy ideologiczna, czy symboliczna, czy personalna z prezydentem mocarstwa, to był kapitał polityczny i po ten kapitał polityczny europejska prawica w różnych państwach, również w Polsce przecież, sięgała zachłannie, a teraz okazuje się, że to wiąże się z politycznym ryzykiem, bo Donald Trump jest nieprzewidywalny i może być, a miejscami już bywa, zbyt nieprzewidywalny jak na gusta europejskich wyborców. Zatrzymajmy się przy europejskiej prawicy. W przyszłym roku wybory prezydenckie we Francji. Pytanie, czy Front Narodowy, czy Marine Le Pen albo Jordan Bardella będą chcieli odwoływać się do Trumpa. Wybory także niedługo w Polsce. Czy polska prawica będzie chciała poparcia Trumpa w tej sytuacji? No właśnie, no to jest to pytanie, z którym ci politycy będą się mierzyć. Ja nie wiem, czy oni zwrócą się o bezpośrednie poparcie, bo trochę to jest tak, że zobaczyliśmy i przykład węgierski to ujawnił, że fakt, że wiceprezydent przyjeżdża i poklepuje po ramieniu i mówi, że tak, to jest znakomity kandydat i Waszyngton za nim stoi, niczego nie gwarantuje. Pytanie, czy może wzmocnić polityczne karty, czy wręcz przeciwnie, czy raczej je osłabia. Więc na pewno nie będzie tak, że politycy, ci na prawicy, również ci bardziej umiarkowani, będą odżegnywać się od Stanów Zjednoczonych jako siły politycznej. Po prostu wiele krajów, większość państw europejskich jest zbyt zależne w różnych aspektach, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa, od tego, co mocarstwo to ma do zagwarantowania. I wymogiem polityki europejskiej jest zachowanie dialogu z kimkolwiek, kto pełni funkcję lidera tego kraju. Natomiast niekoniecznie będą się odwoływać bardzo entuzjastycznie do ideologii, do stylu prowadzenia polityki reprezentowanego przez Donalda Trumpa. To skupmy się teraz na Ameryce. Tam pęknięcia w relacjach MAGA z Trumpem są pewnie dla prezydenta dużo groźniejsze. Odwracają się od niego jego niedawni pochlebcy. Jakiś czas temu Marjorie Taylor Greene, teraz Tucker Carlson. Nie tylko go krytykują, ale wręcz mówią, że żałują, że go popierali. Dodam tylko, że Carlson to ten człowiek, który w lutym 2024 roku na kolanach zrobił wywiad z Putinem. Skąd te konflikty między działaczami MAGA, byłymi działaczami MAGA, a Trumpem? No, główną linią rozłamu jest wojna. Jest wojna w Iranie. Wojna, która była zaskoczeniem dla świata, która była zaskoczeniem dla Amerykanów i która jest ewidentnym zaprzeczeniem obietnicy wyborczej Donalda Trumpa, bo miał to być prezydent skupiony na sprawach wewnętrznych. Miał to być prezydent, który będzie budował zasadność Amerykanów. Tymczasem ta wojna prowadzi do uszczuplenia portfeli tychże Amerykanów. No i stąd te głosy. To Tucker Carlson, jest też między nimi Joe Rogan, ten znany publicysta, podcaster, który w kampanii wyborczej przeprowadził długi i nieznośny wywiad z Donaldem Trumpem, który jednak ugruntował jego pozycję wśród wyborców tej grupy młodych mężczyzn, młodych amerykańskich, rozczarowanych okolicznościami mężczyzn, którzy jednak tłumnie podążyli do lokali wyborczych i tutaj wcześniej ta grupa głosowała na demokratów, natomiast w tym ostatnim rozdaniu politycznym Trump zdobył ich szturmem, bo o 13 punktów procentowych. To jest ogromna przewaga. Ale nie o tym. Dlaczego oni głośno zadają pytania niewygodne dla Donalda Trumpa? Dlatego, że te niespójności, które omawiane były już wcześniej w działaniach prezydenta amerykańskiego, które były ewidentne dla publiczności zewnętrznej, dla analityków, teraz godzą w interesy nie tylko Amerykanów jako takich, ogółu społeczeństwa, ale godzą w interesy samego ruchu MAGA, bo jednak ten ruch opiera się przede wszystkim na tym trzonie, który no, bardzo mocno zabiega o poprawę sytuacji gospodarczej. Natomiast jeżeli polityka chybiona, zagraniczna doprowadza do rozstroju w gospodarce światowej, do być może głębokiego kryzysu i do tego, że Amerykanie no, na stacjach benzynowych płacą o kilka dolarów czy kilkanaście więcej, to, no, to zadają w ich imieniu ci liderzy opinii pytanie, dlaczego tak się dzieje. Z sondażu NBC News wynika, że 67% ankietowanych jest przeciwnych wojnie, a właściwie pewnie przeciwnych także skutkom tej wojny, tak jak pani mówi, dla ich kieszeni. Pani profesor, wojna w Iranie jest kością niezgody, ale także kością niezgody, i to była taka pierwsza wyrwa w relacjach ruchu MAGA z Trumpem, była sprawa Jeffreya Epsteina i te wszystkie dokumenty, które otoczenie Trumpa obiecało odtajnić. Wiemy, że ciągle nieodtajnionych jest mnóstwo dokumentów, niejasna jest rola samego Trumpa, to nadal jest gorąca sprawa między nimi? O tak, tak, bo w momencie, kiedy no, poszczególne odcinki tej sagi o Jeffreyu Epsteinie były i powiązaniach tego przestępcy były ujawniane oczom świata i oczom Ameryki, pojawiło się pierwsze pęknięcie, to znaczy zaczęto głośno zadawać pytanie, co się dzieje, dlaczego prezydent aktywnie nie występuje i nie spełnia tej obietnicy, którą również poczynił, dlaczego tutaj taka inercja, czy coś się za tym nie kryje. I to była sprawa, która rozpaliła taką ideologiczną debatę w samym ruchu MAGA, który prezentuje się przecież jako taki ruch odnowy moralnej Ameryki. Sam Trump o tym mówi, ale ten wątek też bardzo mocno pobudzany jest przez retorykę polityczną, przez retorykę religijną. To znaczy tam jest mowa o tym, że Ameryka skręciła w taką mroczną stronę, dlatego że liberalizm i wolności, w tym wolności związane z równouprawnieniem kobiet, z równouprawnieniem płci, poszły za daleko. No i należy wrócić na te konserwatywne pozycje. I tutaj no dysonans, no bo mamy przestępcę seksualnego, przestępcę, który wykorzystywał dzieci i są na to dowody. Mamy jego niejasne powiązania z elitami, z reprezentantami nie tylko władzy politycznej, ale też intelektualnej, i artystami. I na to nakłada się taki wątek, który też wybrzmiewa trochę jako teoria spiskowa, ale jednak to pytanie zadawane jest głośno w przestrzeni mediów społecznościowych w Stanach Zjednoczonych i gdzie indziej, a mianowicie, czy wojna w Iranie, czy to nie jest sposób na to, żeby no, przykryć aferę Epsteina? No niestety żona prezydenta niedawno podgrzała temat, bo wystąpiła nagle w Białym Domu na konferencji prasowej, ni stąd, ni zowąd, wrzucając temat na nagłówki w mediach. No, no właśnie, to nie pomogło, a wprowadziło takiego, wprowadziło więcej jeszcze znaków zapytania. Bo dlaczego akurat teraz Melania Trump tak zdecydowanie i płomiennie odcina się od znajomości związków z Jeffreyem Epsteinem, chociaż no, zdaje się, że setki są fotografii dokumentujących jakąś zażyłość samego prezydenta. Nie wiadomo, czy zażyłość, ale na pewno znajomość. No pani i profesor, pierwszej damy. Pani profesor, rozmowę o ruchu MAGA chciałbym którejś soboty jeszcze z panią kontynuować, jeżeli pani pozwoli. Wrócimy do tego. Dzisiaj musimy postawić przecinek. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska była gościnią audycji międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz pytania, czy zwycięzca wyborów w Bułgarii wyciągnie lekcję z porażki Viktora Orbana. Wraca Viktor Orban w audycji międzynarodowej. To były ósme wybory w ciągu ostatnich 5 lat. W niedzielę Bułgarzy wybrali nowy parlament. Rząd stworzy tam postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa. W najnowszym odcinku podcastu Po prostu Wschód Piotr Pogorzelski rozmawia z doktorem Spasimirem Domarackim, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Europy Środkowej o tym, czy nowy premier Rumen Radew okaże się godnym następcą Orbana w prowadzeniu prorosyjskiej polityki w Unii Europejskiej. Radew nie musi być nowym Orbanem, bo powiedziałbym, że to, co stało się z Orbanem, jest też pewną nauczką. Również dla tych, którzy nie muszą być zbytnio pozytywnie nastawieni do Unii, do Zachodu. W tym sensie, że o ile Orban miał swoją wizję integracji europejskiej i o ile to go doprowadziło na taką ścieżkę konfrontacyjną z Unią, to on później uznał, że w zasadzie bezgraniczna antyeuropejskość jest modelem, który zagwarantuje mu wieczne trwanie. Ale ta radykalizacja postępowała z czasem. Jakbyśmy popatrzyli na pierwszą dekadę, to on się z tą Unią boksował, ale on nawet miał taką taktykę, że jak Unia mówiła, że przesadza i robi źle, to on robił krok wstecz, a potem robił 2 do przodu i tak się powoli przesuwał. Natomiast po pełnoskalowej agresji ta narracja antyunijna stała się jego politycznym credo, więc możliwe opcje polityczne przed nim sprowadzały go albo w ręce magii, albo w ręce Rosji. On oczywiście szukał też innych, tam z Chinami, z Vučićem bardzo dobrze sobie radził, ale to były już takie elementy bardziej koniunkturalne. Natomiast w tym kontekście w dalszym ciągu potrzebował jakiegoś wsparcia paliwa narracyjnego dla własnego narodu, którego najchętniej mu oferowała Moskwa. Więc jego los, myślę, że też dla Radewa jest sygnałem, że nie musisz iść tą drogą. Wystarczy, że tak jak Radew się pozycjonuje, on mówi, że on bardziej się widzi w obozie suwerenistycznym, że jemu jest bliżej do takich polityków jak Fico i Babisz. Jednocześnie mówi, że może współpracować z Meloni i z Macronem. Nie wiem, gdzie on tu widzi znak równania, ale to już jego sprawa. I w tym kontekście on, wydaje mi się, że chce dać taki sygnał, że mechanizmy dotyczące tego, żeby zapewnić, że Unia nie będzie działała sprawnie przez narrację o reformach, jest kanałem, za pomocą którego on mógłby się odnajdywać. Ciekawostką jest to, że bułgarska polityka europejska w zasadzie nie istnieje. Ona jest absolutnie koniunkturalna. Zasługę za to ma Borisow, bo on nigdy nie odważył się, żeby Bułgaria miała jakiekolwiek jasne stanowisko. W zasadzie chyba jedynym jasnym stanowiskiem Bułgarii to było w kwestii Macedonii Północnej. Nawet kwestia migracji? W kwestii migracji Bułgaria zachowywała się o wiele bardziej pragmatycznie niż Europa Środkowa, bo Bułgarzy nie postawili się okoniem Niemcom za przyjmowanie migrantów. Zaczęli ich przyjmować, a ci oczywiście, tak jak całkiem spora część bułgarskiego społeczeństwa, też chciała wyjechać z Bułgarii, więc to był taki wewnątrzunijny cykl wyjazdów i powrotów. Więc ta bułgarska polityka Borisowa wobec Unii była taka, że my nie będziemy się w żaden sposób stawiali unijnym elitom w kontekście nadawania rytmu integracji, a one nie do końca będą się cieszyły, że jest stabilność. Mamy ten termin stabilitokracji, że będzie stabilność w Bułgarii, więc nie będą się mieszali w to, co my robimy wewnętrznie, i zrobiono ten cały mechanizm państwa porwanego, który ja bym to nazwał, bo mi to bardzo przypomina takie kolonialne relacje, w których gubernator do dużego stopnia jest zostawiony, żeby korzystał z tego, że zawiaduje danym obszarem. I to jest to, co Borisow zrobił. To są te wszystkie mechanizmy, drenaż środków publicznych, tworzenie tych kręgów zależności oligarchiczno-klientelistycznych. I stworzył mechanizm, który raz, że dusił państwo, dwa, że dusił ludzi. I ludzie się przeciwko temu obrócili. Więc Radew nie musi być Orbanem, bo Radew może spokojnie, będąc w politycznym mainstreamie, być wykorzystywany do tego, żeby na różne sposoby rosyjskie interesy realizować. Dobrze, a co będzie z umową, która została podpisana z Ukrainą o współpracy w obszarze bezpieczeństwa na 10 lat i to było 20 dni przed wyborem? Dążenie do podpisania tej umowy już miało miejsce 1,5 roku temu, kiedy zaczęto prowadzić rozmowy na temat tego rządu GERB, BSP, czyli ta Bułgarska Partia Socjalistyczna i Jest Taki Naród, ten rząd Żeliaskowa. I wtedy okazało się, że w tym temacie nie będzie porozumienia, więc nawet Borisow mówił, że żeby stworzyć koalicję, to nie będziemy wokół tego dyskutowali. Drugim problemem jest to, że rządy tymczasowe, czyli po upadku rządu Żelazkowa został powołany rząd Andrzeja Giurowa i w zasadzie to jest jedyny prawdziwie proeuropejski polityk w Bułgarii, który sprawował władzę przez ostatnie 20 lat. I on postanowił przeforsować podpisanie tej umowy wraz z wyjazdem do Ukrainy, która niekoniecznie musiała zadziałać dobrze na jego pozycję, bo pomimo wszystkich nadużyć z koncepcją rządów tymczasowych, jednak panuje przekonanie, że rządy tymczasowe się zajmują tylko administrowaniem państwa, a nie kształtowaniem polityki zagranicznej. Podpisanie tej umowy też było wykorzystane jako przykład arogancji władzy, tego, że nie mają kompetencji do tego i tak dalej. Podcast Po prostu Wschód Piotra Pogorzelskiego jest już dostępny na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Polskiego Radia. Dużo dzisiaj mówiliśmy o wyborach, które trwają, które właśnie się odbyły lub o tych, które dopiero przed nami. Jako że wybory to wolność, to żegnamy się więc stosownym tytułem Freedom. George Michael na koniec audycji międzynarodowej. Michał Jakubik, Paweł Turski, Marcin Walter. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu, a postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami. Poznaj Audi Q8 Business Edition z pakietami Comfort i Design. W wyjątkowej ofercie dostępnej dla klientów biznesowych i indywidualnych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał? Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Możemy się widzieć, kiedy chcemy, bo wideorozmowa to dla niej nic trudnego. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Cyfrowa forma wiele ułatwia w dzisiejszym świecie. Buduj ją klik po kliku. Niezależnie od wieku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje? No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz? Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen. Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska? Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo. Ha, i nie ma lipy. Hej, to był mój tekst. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy.